Sötét a hely, sötétek a gondolatok, nincs zaj, csak a pillanatok, amiket úgy élünk meg, mint a vége lenne, pedig most kezdődik az élet, de van-e értelme? Nem tudhatom, mert ha visszanézek, magam mögött nagyom az éveket, amik úgy tettek el lehet, én kaptam azt, amit más érdemelne meg. Rotna csalódás, hogy én megcsinálom, amire vágyik más, mert én másra vágyok, mert én más vagyok. Szerinted neked, de én magamnak írtam az összes dallamot. Nem látom, nem látom a végét még, hogy ez rövid vagy hosszú lét. És elkísértek-e mind? Bent meleg van, na de kint? Ott több kell lennél. Azt hiszed, hogy a bátor nem fél, ugyanúgy keresztet cipel az összes lélek. Csak bízni kell, és keresni benne a szépet. Már látok a sötétben, nem kell a fény, nem kell a lámpás. Minden érzés, minden perc, egy újabb áldás. Életben, de egy más világban. Lélegzett bűnbocsánat, kopott padon, ami rég nem ül senki. Kapaszkodunk a semmibe. Senki se hibás, csak áldozat. Rendezői a változat. Sorsunk egyes, nem válogat. Saját tárnyékon támogat. Nekem a sóhajom elég egy viharhoz. Hogyha nem bújhatok a fiamhoz, nincsen tisztább. De mi elmúlhat, elmúlik. A gyenge, az erős is elhullik. De a mosoly az igazol, még a múltam mind végig grimaszol. Elfárad az óra, csak egy helyben tapsra vár. Mint a szeretet, ami nem talál. Még hogy nem talál, nem is keres, pedig elég lenne, hogy szeress vagy neves. Még nem vagyok fáradt, kérlek ne temess. Kérlek ne temess. Nem vagyok fáradt, ne temess. Már látok a sötétben, nem kell a fény, nem kell a lámpás. Minden érzés, minden perc, egy újabb áldás. Mutatni újat nekem. Sokáig úgy tudtam, hogy a fiúk nem sírnak, csak titokban. És a férfiak legfontosabb fegyvere, a karod meg a farkad mérete, ja. Aztán eltelt vagy 20 év, és ami fontos, arra hiába gyúrnék, mert erőből megoldani nem lehet. Ha meg pénzért veszed, meg nem élvezed. Ebben a túlpörgött kimutató világban nem létezik az, hogy bocsibáztam. És a köszönöm, a kérem is ingyenes. Ha szeretlek, szóval csodát tehet. Ha megtehetném, az egész világnak megüzenném, ahogy élsz, ahogy égsz, úgy létezel. És választ nincs, mert nem kérdezel. Már látok a sötétben, nem kell a fény, nem kell a lámpás. Minden érzés, minden perc, egy újabb áldás. Visszajött értem a tegnap, és azt mondja, hazudik a holnap. Minden nekem.